तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, चांदनिया तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग देने। तुझ बिन फागुन में फाग नहीं रे, हाँ तुझ बिन जागे भी जाग नहीं रे, तेरे बिना ओ माहिया दिन दरिया रैन जजीरे लग देने। अधूरी अधूरी अधूरी कहानी अधूरा अलविदा, रहना जाए अधूरे तेरी नाराजगी, गल सुन ले राज की, जिस्म ये क्या है खोखली सी भी रूह दमोती है तू। गरज हो जितनी तेरी बदले में जिंदड़ी मेरी, मेरे सारे बिखरे सुरों से गीत पिरोती है तू। ओ माहिया तेरे सितम तेरे करम दोनों लुटेरे लग देने। तुझ बिन सूरज में आग नहीं रे, तुझ बिन कोयल में राग नहीं रे, तो बरसे फिर क्यों मेरे हाथ अंधेरे लग दे। जजीरे